entrevista a Ricard Sant Andreu Sebastián. Bon dia, som Adrià, Sandra i Emma. Avui estem així per entrevistar a Ricard Sant Andreu Sebastián, jugador de pilota valenciana. Bon dia, Ricard. Avui t'entrevistarem per saber un poc sobre la teua vida amb la pilota valenciana. Bé, comencem. Quan començaràs a interessar-te per la pilota valenciana? Bueno, molt bon dia i un plaer estar així amb vosaltres, responent les preguntes. Jo vaig començar quan tenia 6 anys, en el meu poble, en Castelló de la Ribera, i vaig començar en l'escola de pilota del poble, perquè potser no se donava, en aquell moment no se donava pilota a les escoles. Vas a algun club? Sí, serà si pertany a algun club, no? Jo estic en el club del meu poble, en el club de pilota castellonense, i ara mateix està un poc parat perquè el trinquet és privat i estan, ja l'ha comprat l'Ajuntament i estan reformant-lo. I sempre doncs, hem estat dins d'aquest club i esperem que d'ací un poc doncs, comenci a reviscolar l'altra vegada. Quants premis tens aproximadament? Premis no ho sé, afortunadament en tinc molts perquè porto molts anys jugant a pilota des de que tinc això, com he dit, 6 anys i aproximadament quan tenia la vostra edat jo començava a jugar els primers campionats, en els jocs escolars i ja des de l'escola del meu poble destacava molt i després ja pues, a nivell professional he guanyat alguns títols fins que vaig aconseguir fa 3 anys el més important que és la Lliga de Raspall. Fas algun altre esport a banda de la pilota? Sí, jo practico molts esports i sempre m'ha agradat molt practicar esport. Quan era xicotet practicava també atletisme, m'agradava molt, i també el bàsquet. I avui en dia el que més m'agrada és la muntanya, generalment. En la muntanya, en els meus amics, en la meva parella i fer allí senderisme. Estàs estudiant per alguna altra cosa? Sí, jo soc llicenciat en ciència de l'activitat física i l'esport i he fet el màster de secundària per a ser professor i ara mateixa estic estudiant el doctorat en la Universitat de València, que és per a ser professor universitari. Que algun dia espero veure-vos per allí a la universitat i a veure si tinc la sort de donar-vos classe. Pues bé, aquí acaba la nostra entrevista i moltes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Adeu! Adeu!